πατάτες. Και δύο τη φροσύνη. Έλα, δεν πειράζει τη φροσύνη τώρα, χέστη. Με το τζέλιο που μας αρέσει. Έχει βαρεθεί τη φροσύνη. Άστιγα που τη λέει. Μου αρέσει πολύ. Εγώ την έχω λίγο... Την τζέλιος όμως και έχουμε και καιρό. Πολύ το ότι δεν θα το πει με αυτή τη φροσύνη. Κάποιος είπε κάποια στιγμή. Ήτανε μία αυτή. Ήτανε μία. Σε χορεύανε εδώ, μωρέ τσελό, σε χορεύανε εδώ, μυριμζώτη. Και εδώ έχει, μυριμζώτη. Δάνειο. Μυριμζώτη. Καλέ μου κύριε. Καλέ μου κύριε. Πάρει αλβάνει. Εσύ κάνεις ρίχτη εδώ. Δεν έχει εδώ. Κοίμασαι εγώ λίγο, αλλά για επειδή το κάνει πιο σιγά. Πολοχύρες παπαδιές, μωρέ τσελό, πολοχύρες παπαδιές, μυριμζώτη. Και κορίτσα παρθένα, μωρέ τσελό, και κορίτσα παρθένα, μυριμζώτη. Και στη μέση στο χώρο, μωρέ τσελό, και στη μέση στο χώρο, χρυσός αητός καθότανε, μωρέ τσελός, ως αητός καθότανε, μυριμζώτη. Και περικαλότανε, μωρέ τσελό, και περικαλότανε, απόξουσα, μωρέ τσελό, δύναμη κι απόξουσα, μυριμζώτη. Να ρηχτώ να αρπάξω μια, μωρέ τσελό, να ρηχτώ να αρπάξω μια, κι αν δεν την διάλεγα, μωρέ τσελό, κι αν δεν την διάλεγα, μυριμζώτη. Να πέφταν τα νύχια μου, μωρέ τσελό, να πέφταν τα νύχια μου, μυριμζώτη. Κοίδεξα μου η πλευρά, μωρέ τσελό, κοίδεξα μου η πλευρά, μυριμζώτη. Αντρικό τραγούδι. Το λένε γυναίκες. Μόνο εμείς. Μια πολλά, ζωτή Γιάννη.